pressas ur mammas kropp på ett BB och visas upp för släkten och sparkdräkten på. Det sägs man är söt. Man suger på mammas bröst, får sin näring och får sin tröst. Man läser stå, man läser gå, man äter sin gröt. Och så till skolan man går. Ett plus ett, det måste bli två. Slaget vid lutsen, böj var då böjd och böjd. Hallands flodig grisar är feta, kolla fast han BC slöjd. Jag har eldat upp min bok, släpp min arm, är du inte klok? Smyg, röka, betyg, jaså, poäng, prov, krav. Skolan är slut, nu ska jag ut, ja ut. Här är mitt liv, ja här är mitt liv, passan. Nu ska jag ut, ja nu tar jag klivet, ge mig en chans att smaka på livet. Och vilket liv, vi drar iväg, nej skit du i det, du passan. Tryck, ge mig nu, vad sa du nu att du hette, nu sa du. Jag skulle stå till det, Rut. Du är söt va, om jag är full, nej. Kom vi sticker, vart hem till dig, jo. Vem är det, åh det är din mossa. Hejsan tant, åh jag ska gå, hej. Livet leker, man går ut med Rosmarie. Och kommer hem med Siv, säkert liv. Jag trivs med mitt liv, Hassan. Det här är min tjej, vi flyttar ihop, Hassan. Är hon okej, mossan? Jo, vi flyttar ihop, Hassan. Ja, jag ska fixa bättre jobb. Ja, vi ska gifta oss sen. Ja, men lägg av då. Jag har ju för dåliga betyg, har jag ju sagt. Jo, det kan jag då. Ja, vi ska köpa hus! Hallå! Min fru är med barn till BB. Nu får man jobba, ungarna växer. Sluta och lek nu med din spinat. Jag ser på TV, gör dina läxor. Vi ska ta honom blå underlag. Jag blir alltså morfar då. Heter pappa Antonio. Sjung allsång med källen och så from framför TV, nöjd och glad.